สวัสดีครับคุณกำลังรับชมรับฟังคลิปหลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดย Winner 99 สายต่อไปจะเป็นสายของคุณ X ครับคุณ X มาพร้อมกับประสบการณ์อีกเรื่องราวสุดเฮี้ยนที่เกี่ยวข้องกับเพื่อนคนที่3ครับก่อนหน้านี้คุณ X มาเล่าเรื่องเบี่ยงเส้นตายนะครับแล้วตอนนี้คุณ X อยู่ในสายกับผมเป็นที่เรียบร้อยครับมาติดตามฟังเรื่องนี้เป็นเรื่องที่5กันเลยครับสวัสดีครับคุณ X สวัสดีครับพี่แจ๊ค ครับผมคุณ X สบายดีนะ สบายดีครับ เสียงเหมือนไม่สบายไม่ใช่ไม่สบายเนาะ เอาไม่ครับพี่สบายดีครับแต่หนาวครับผมขอนแก่นหนาวแล้ว ขอนแก่นหนาวแล้วใช่ไหม ใช่ครับ ดีใจด้วยครับกรุงเทพก็เริ่มเย็นๆตอนนี้ใส่เสื้อกันหนาวได้แล้ว ครับผม แต่จะมีคำถามเดียวว่ามันจะหนาวได้สักกี่วัน ใช่คร ับ พ ี่ นะฮะมาคุณ X มาว่ากันถึงเรื่องนี้ครับเพื่อนคนที่3เรื่องนี้เนี่ยย้อนกลับไปนานแล้วหรือยัง ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับภาคแยกของเรื่องเบี่ยงเส้นตายนะครับเป็นเรื่องของเพื่อนคนที่3ครับพี ่นะเป็นยังไง ในระหว่างที่หลังจากเขาเสียชีวิตนะครับ คร ับผมต้องขอเกริ่นก่อนนะครับว่าผมจะกระชับในส่วนของที่งานศพเนาะเผื่อของท่านนะครับจะได้เข้าใจนะครับว่าเผื่อท่านผู้ชมท่านจะงงนะครับว่าที่มาเป็นมาอย่างไรนะครับครับผมเพื่อนคนที่3นี้ประสบอุบัติเหตุนะครับรถชนเสาไฟฟ้ากับเพื่อนอีกคนนึงนะครับโอเคเสร็จปุ๊บก็จัดงานศพกันที่วัดนะฮะแต่ก็ไม่ได้ทำการชาปนกิจเผานะครับคือเอาเก็บศพไว้ก่อนครับผมที่วัดนะครับ ซึ่งวัดนี้เนี่ยจะติดกับโรงเรียนนะครับผมเป็นวัดป่านะครับโอเคมีเรื่องเลยไหมครับพี ่ ครับหลังจากที่นำศพของเพื่อนสามเนี่ยเข้ากับปีศาจก็เลยจะเบ้าใครเขาเรียกว่าเบ้านะครับเบ้าเสียศพเนา ะ เบ้าเสียศพเนี่ยคือจะมีกำหนดแล้วแต่ญาตินะครับว่าจะเอาไปมาเป็นกุศลจะนำออกมาเป็นกุศลในช่วงไหนนะครับซึ่งจะมีหมอธรรมนะหมอธรรมนี่คอยเขาเรียกว่าดูเลิกให้หรือว่าดูวันให้คล้ายๆกับเรื่องของของพี่โทนี่นะครับคือการโยนไข่นะครับการโยนไข่ การโยนไข่เพื่อที่จะไปหาที่เผา ใช่ครับใช่ครับคือหาวันเผาครับพี่หาวันออกมาชาปนกิจซึ่งเดี๋ยวในส่วนตรงนี้เดี๋ยวผมจะเล่าในส่วนกลางเนาะผมจะเล่าในส่วนเกิดเหตุก่อนนะครับก็หลังจากที่เพื่อนบรรจุศพเรียบร้อยแล้วก็เหตุการณ์ก็ดำเนินมาเรื่อยๆพวกผมเนี่ยจะมีกวนอีกกวนหนึ่งซึ่งเป็นกวนของโรงเรียนนะฮะซึ่งจะต้องผ่านทางกลับบ้านเนี่ยจะต้องผ่านเส้นนี้คือเป็นเส้นกลางผาวัดเลยเด็กเรียนจะกลับรถโดยสารกันคือเส้นรอบนอกวัดแต่พวกผมเนี่ยจะชอบกลับกันเส้นนี้เพราะว่าอยากไปดูสาวแถวเคหะเนาะพี่เนาะจะไปขึ้นรถไปตลาดไปเที่ยวต่อแต่พวกผมจะเป็นพวกเด็กเกเรนิดนึงก็คือจะกลับหลังเพื่อนให้เพื่อนไม่เรียนกลับกันก่อนแล้วผมก็จะเดินทิ้งท้ายกลับบังเอิญทุกๆวันนะพี่พวกผมจะมองเห็นเบ้าใจศพของเพื่อนแต่เพื่อนอีก4คนเนี่ยอีก3คนเพื่อนอีก3คนเนี่ยไม่ค่อยสนิทกับแตงหรอกแต่มีผมคนเดียวนี่แหละที่สนิทด้วยก็ผมจะเล่าให้ฟังบ้างว่าเพื่อนคนนี้นะเขาเสียนะอย่างนั้นอย่างนี้พี่แจ็คเคยมีเพื่อนกลุ่มหนึ่งมันจะมีอยู่คนหนึ่งซึ่งปากไม่ค่อยดีใช่ไหมฮะ ใช่มันจะมีคนห้าวอยู่คนหนึ่ง ใช่ครับอันนี้สายไฟเตอร์ประจำกลุ่มครับก็จะไอ้เพื่อนสบายดีไหมว่าไงนอนนั่นเป็นไงบ้างเนี่ยซึ่งผมก็พยายามจะห้ามนะครับไอ้ยี่อย่าพูดอย่างนั้นสิ คือเขาพยายามจะโชว์เพื่อนเอาคำขำคือพูดกับเพื่อนที่ตายไปแล้ว ใช่ครับ เออ ก็ประมาณนี้ครับผมก็พยายามจะห้ามทุกครั้งเนาะทีนี้นะครับเรื่องก็ดำเนินผ่านมาประมาณสักครึ่งปีครับพี่ทางแม่ของเพื่อนสามเนี่ยฝันว่าเพื่อนสามเนี่ยมาเข้าฝันว่าตัวเองยังไม่ตายและยังไม่อยากตายเพราะที่ตายเนี่ยก็เพราะว่าพ่อรีบมัดตาสังก่อน คร ับก็เลยตัดสินใจไปหาหมอธรรมอันนี้แม่ผมอยู่ในเหตุการณ์เล่าให้ฟังนะครับเพราะว่าแม่ของสามจะสนิทกับแม่ผมซึ่งหมอธรรมแกก็ดูดวงให้นะครับแกก็บอกว่าก็เป็นคล้ายๆกับดวงวิญญาณของเรื่องเบี่ยงเส้นตายนะครับ มาเอาเขาไปอะไรประมาณนี้แต่เขายังไม่ยอมตายที่เขาตายเนี่ยเขาโทษพ่อเขาว่าทำไมพ่อเขาเนี่ยจะต้องมาตาสังก่อนขออนุญาตเล่าเกินถึงหมอทำที่บ้านนะครับพี ่ แต่ภาคกลางผมว่าจะเรียกว่าเป็นร่างสูงใช่ไหมครับ คร ับหมอทำบ้านผมเนี่ยแกมีอาชีพคือเป็นคนปกติแกมีอาชีพก็จะเป็นยามมากกว่าแต่แกจะเป็นคนเดียวในหมู่บ้านที่ให้ความเคารพนับถือ คร ับ แกถือศีลกินเจครับถือศีลโดยสุดถือศีลคล้ายๆกับพระที่จำพรรษาแก่ๆแล้วนะฮะแกไม่กินเนื้อสัตว์ด้วยซ ึ่ งเวลาใครในหมู่บ้านเดือดร้อนนี่ฮะจะเข้ามาขอความช่วยเหลือแกก็จะเข้าประทับทรงกับพ่อแกประจำคือคล้ายกับเป็นพ่อปู่ประจำหมู่บ้านคล้ายกับผู้อยู่บ้านคนแรกนะ คร ับผมทีนี้พอดูหมอธรรมเสร็จปั๊บหมอธรรมก็เลยบอกว่าลูกชายเนี่ยยังไม่พร้อมจะตายนะแต่ว่ามีเหตุทำให้ตายก่อนก็เลยเฮียน คร ับผมเสร็จปุ๊บก็ออกมาแม่ผมก็ออกมาจากมาเล่าให้ผมฟังปุ๊บเริ่มเดือนที่7พี ่ เริ่มเฮียนแล้วครับเบ้าของเบ้าที่ใส่ศพนะฮะของเพื่อนสามนะครับผมร้าวครับพี ่เฮ้ยร้าวได้ไงอ่ะ ใช่ครับเดี๋ยวจะดำเนินเรื่องต่อนะครับแม่ของสามก็เลยไปเช็คดูซึ่งแม่ของสามนี่แกจะค่อนข้างจะเสียใจมากแกจะไปเอาดอกไม้ไปวางที่เบ้าศพทุกวันเลยนะพี่ทุกเช้านะฮะแล้วก็จะเอาตอนเที่ยงเนี่ยจะเอาพัฒหารไปถวายพระเพนทุกวันตลอดระยะเวลา7เดือนแต่พอรู้ว่าศพเบ้าศพของลูกแล้วเนี่ยก็รีบไปเช็คดูแล้วให้สับปะเลอเนี่ยทำการฉาบให้ใหม่หมุดรอยรั่วใหม ่ ที่จำสับปะเลอคนที่อยู่ในเรือเป็นตายได้ไหมฮะใช่ครับแกก็บอกว่าเขาแรงจริงๆนะแรงไม่แรงก็ทำให้เบ้าคือเบ้าช่วงฝ่ามันด้านบนนะพี ่ ล้าหมดเลยครับล้าเป็นรูใหญ่มากทีนี้ก็เลยทำการปักปิดรอบแรกแล้วนะครับ เรื่องเลยก็คือคนในหมู่บ้านเนี่ยดึกๆเนี่ยฮะจะได้ยินเสียงคนขี่มอเตอร์ไซค์ผ่ากลางบ้านเลยนะพี ่ เสียงดังแรงมากจนผู้ใหญ่บ้านเนี่ยเขาอยากจะจับตัวว่าทำไมต้องมาปิดตอนดึกๆด้วยซึ่งสมัยนั้นเนี่ยประมาณสักทุ่มสองทุ่มเนี่ยบ้านผมนี่จะเงียบมากจะไม่มีรถผ่านเลย คร ับผมจนได้ตั้งเวรยามประจำหมู่บ้านคือกลางบ้านในวันเกิดเหตุเนี่ยอันนี้นายามนะครับแกเล่าให้ฟังนะครับผมเอาข้อมูลมาเนาะแกเห็นรถคันหนึ่งบิดมาด้วยความเร็วเสียงเป็นเสียงรถผู้ชายอะเคอาร์ครับผมแกจะโบกแล้วแกเตรียมจะจับละคือคนนี้เองใช่ไหมที่มาบิดก่อกวนอยู่บ้านแต่พอแกโบกมาระยะได้ประมาณสัก100 เมตรแต่พี่เข้ามา50 เมตรปุ๊บเป็นเพื่อนจ่ามนะครับแกเบื่อเลยครับผมแกโดดออกจากป้อมเลยครับ คือเขาจำได้ว่าเป็นคนตาย ใช่ครับใช่ใช่แต่แกบอกผู้รู้พันก็คือเสื้อน่ะใช่เลยครับเป็นเสื้อที่ใส่เป็นในเป้าทีนี้เริ่มจะโจทย์จันกันแล้วเขาว่าเพื่อนจำเนี่ยค่อนข้างจะเงีย บ บางทีวันดีคืนดีนะครับที่ช่วงดึกหรือยิ่งวันไหนที่วันพักจะเดินจุดจะหมู่บ้านผมเนี่ยจะเป็นเส้นกลางบ้านเส้นหน้าหมู่บ้านแล้วก็เส้นท้ายหมู่บ้านวันดีคืนดีเนี่ยจะมาเส้นหน้าหมู่บ้านนะครับจูงรถมอเตอร์ไซค์เหมือนกับว่าน้ำมันจะหมดแล้วก็บ่นพึมพำงำคนเดียวเด็กวัยรุ่นต่างถิ่นซึ่งจะต้องผ่านหมู่บ้านผมไปหมู่บ้านหนึ่งเนี่ยก็จะจอดช่วยนะครับแต่พอจอดรถช่วยเสร็จปั๊บเงยหน้าขึ้นมาพี่พอจะนึกภาพออกคนที่กำลังเข็นมอเตอร์ไซค์เป็นผู้ชายนะครับแต่พอเงยหน้าขึ้นมาเป็นหน้าเพื่อนสามนะซึ่งคนท่านจะบวมนิดหนึ่งแล้วบวมแล้วก็ใส่เสื้อสีส้มโอ้โหแตกกระเจิงเลยพี ่ วันที่เกิดเหตุที่ผมเจอด้วยตัวเองนะครับก็คือวันนั้นเนี่ยเป็นวันศุกร์เป็นวันศุกร์ซึ่งผมกับเพื่อนก็เลิกค่ำตามปกติเดินกลับบ้านเหมือนเดิมครับพี ่ แต่วันนั้นไม่รู้โดนอะไรโดนใจนะทำให้ไอ้กอคนเนี้ยมาตะโกนเข้าไปในป่าช้าเนาะซ ึ่ งจะมองเห็นเบ้าศพตะโกนว่าเอ้ยวันนี้กินไส้หมูกันได้เพื่ อ นถ้ากินก็ตามมานะเนาะผมดึงไว้หรอกอย่าอย่างเงี้ย คร ับ เด็กปุ๊บผมตัดสินใจละเพื่อนก็บอกโอ้ยไม่เป็นไรหรอกเชื่อดิมันไม่กล้าตามไปถึงบ้านหรอกนะไม่รู้เหรอว่าบ้านน่ะตอนเนี้ย ขากำลังกลัวกันมันเงียบมากแต่เงี้ยไอ้สามเนี่ยเลยบอกครับเสร็จปุ๊บผมก็เริ่มละเริ่มแบบจะไปกินดีไหมคือในช่วงเนี้ยเป็นระหว่างที่ระหว่างเพื่อนสามตายเนี่ยพ่อผมสั่งห้ามบอกบ้านแต่ให้ไปบ้านเราแวกบ้านได้แต่ไม่ให้ออกนอกหมู่บ้านทุกวันศุกร์เนี่ยพวกผมจะนัดกันกินไส้หมูพี่แจ็คเคยกินไหมเอ่ย เคยฮะเคย ครับผมแต่เป็นไส้หมูสดนะครับซึ่งเด็กที่สามเนี่ยในสมัยนั้นมันไม่ค่อยจะมีทีวีแล้วพี ่ เราจะรอหนังช่องเจ็ดกับช่องสามช่องสี่เนาะเพื่อดูกันดึกๆกันไส้หมูเนี่ยมันต้องไปซื้อที่โรงฆ่าสัตว์ประมาณห้าทุ่มครึ่งซื้อแล้วกลับมาทำใช่ไหมแต่ว่าระยะทางจากหมู่บ้านผมเนี่ยที่จะไปโรงฆ่าสัตว์เนี่ยค่อนข้างไกลมากก็ประมาณ4-5 กิโลนะครับซึ่งจะต้องผ่านวัดนะพี่ผ่านวัดที่เก็บศพของสามอยู่นะฮะบังเอิญหวยมาถูกที่ผมได้ไปกับไอ้กอคนที่ตายดีๆอะพี่วันนั้นก็เลยออกจากบ้านประมาณ4 ทุ่มขาไปพี่มันยังไม่หายมันยังไม่หายซ่าขี่ผ่านเบ้าเหมือนเดิ ม แล้วมันก็ตะโกนเอ้ยไปซื้อไส้หมูกันนะคืนนี้อย่าลืมตามมาแล้วก ัน กินที่บ้านเดี๋ยวผมตบไหล่ทันทีเลยอยากพูดอย่างนี้เลยบอกอยากพูดอย่างนี้ที่ในวัดป่านะ ทำไมไปพูดอย่างนั้นวะ ใช่ครับพี่คือแบบอยากพูดอย่างนี้ได้ไห ม เหรอผมเริ่มใจวันละระหว่างที่ขี่ไปเพื่อนผมเลยบอกว่าเฮ้ยมึงเชื่อกูดิมันไม่มีอะไรหรอกเนี่ยคิดไปเองเนี่ยเสร็จปุ๊บระหว่างที่จะไปโรงฆ่าสัตว์เนี่ยเราต้องผ่านบึงกันนครจุดที่แปลงไอ้จุดที่สามเนี่ยประสบอุบัติเหตุใช่ไหมครับมันอีกแล้วครับพี ่ ไอ้เสาไฟนี่หรือเปล่าที่มันเอาหัวซันโบไปเนี่ย โอ้ย พี่ผมไม่รู้จะทำไง คืออารมณ์ตอนนั้นผมแบบได้ไปบีบอะไรมันไม่ขอร้องอยู่พูดอย่าพูด คร ับผมเสร็จปุ๊บมันก็พูดขึ้นมาอีกเฮ้ยมึงเชื่อกูดิถ้ามันผีเสาไฟนะเว้ยมันก็มีผีทุกเสาไฟหรอวะเสร็จปุ๊บพอไปซื้อไส้หมูได้ไส้หมูกับพอขากลับพี่ผมเริ่มหวั่นใจละผมเริ่มรู้สึกไม่ดีละพอผ่านจุดที่แต่งจุดที่สามเสียชีวิตนะครับกำลังจะเข้าหมู่บ้านพี ่ ผมมีคนมีพี่แจ๊คเคยเห็นเคยรู้สึกว่ารถมอเตอร์ไซค์นะฮะตามหลังพี่มานะแต่ก็ไม่ยอมแซง คือขี่ตาม แล้วก็จะเบิ้ลใช่ครับจะเบิ้ลรถใส่ตลอดผมเลยมองเลี้ยวหลังไปเลยพูดกับเพื่อนไอ้นี่ทำไมมันไม่แซงไปสักที อ ่ะซึ่งรถผมเป็นรถเบลอาซึ่งไม่สามารถที่จะแข่งกับเขาได้หรอกเพราะเขาเป็นรถผู้ชายประมาณก็ขี่มาได้ไปถึงครึ่งหมู่บ้านกำลังจะเข้าเขตวัดเพราะเขตวัดเนี่ยจะเป็นทางโค้งนะพี่จะผ่านบ้านของสามด้วยขี่ปุ๊บผมก็เลยเหลียวไปมองอีกคือจะเอายังไงกันแน ่ พอจังหวะที่ผมเลี้ยวกลับมาหาเพื่อนอีกทีนึงมันเบิ้ลรถแต่พี่แล้วแซงพวกผมไปเลยแซงไปแต่ว่าตอนช่วงที่แซงของผมเนี่ยเหมือนสโลพี่เหมือนภาพสโลอ่ะเพื่อนสามพี ่ หันหน้ามาหน้าบวมบวมพี ่ ตาถลนออกมาผมไม่เด่นคนเดียวครับไอ้กอเนี่ยร้องวกว้าวกว้าเลยพี ่ ไอ้สารอย่างเงี้ย เ บรกลากล้อครับผมเบรกลากล้อปุ๊บวิ่งเลยครับผมพี่เชคโชคผมจะอยู่ไหม มันจะอยู่ทำไมล่ะครับ คนไปทางนึงไส้หมูไปทางรถมอเตอร์ไซค์ทิ้งไว้นั่นเลยพ ี ่ผมวิ่งเข้าบ้านครับไปบ้านยาย ครับ ผมแล้วคือระหว่างทางที่มันไม่มีบ้านใครเปิดเลยครับคือเขาปิดบ้านปิดไฟนอนหมดนะดีมันหกทุ่มกว่าจะหกทุ่มครึ่งละผมไปเรียกประตูเคาะเรียกยายตัวสั่นไปหมดพี่เหมือนคืออาการคนตื่นคนกลัวพี ่ ตอนนั้นผมก็ไม่รู้นะว่าเพื่อนผมเป็นยังไงยายผมก็ไปทำอะไรมาอะไรวะเนี่ยเหมือนโดนเขาไล่ตีมาเหรออะไรแ บบ นี้เสร็จปุ๊บผมยังไม่เล่าให้ยายฟังผมเข้าไปนอนกับยายก่อนเสร็จปุ๊บพี่เชื่อไหมบ้านยายผมเนี่ยอยู่ในซอยซึ่งที่ผมเล่าให้ฟังอะบ้านผมเนี่ยบ้านผมหมู่บ้านผมจะเป็นสามซอยเนาะไอ้สามถนนใช่ไหมแล้วก็จะตัดเป็นซอยเป็นแบบเป็นตะข่ายเป็นถนนเข้าไปซอกแซกได้รถเคียร์เสียรถเคียร์พี ่ ค่อยๆขี่มาหน้าบ้านยายผมอะเหมือนคนที่เส จะมาหากันแล้วจอดทะลอดูกันนะโอ้พี่ผมจำเสียงรถคันนี้ได้พี่มันร้อนผมอะ ครับ ผมกลัวมากเลยครับผมคุมโปงนอนหลับไปตอนไหนไม่รู้ตื่นเช้ามาผู้ใหญ่บ้านมาตามผ ม ซึ่งรถคันนั้นเป็นรถของแม่ผมเนาะมาตามผมแล้วก็ให้ไปถามเรื่องราวว่าทำไมไปจอดรถไว้กลางถนนตรงนั้นจุดนั้นนะครับ ผมก็เลยเล่าเรื่องให้ฟังผู้ใหญ่บ้านก็เลยบอกว่านี่เพิ่งรู้เหรอกล้าออกบ้านอยู่เหรอเขารู้กันทั้งหมู่บ้านนะว่าเนี่ยเฮี้ยนขนาดไหนยังกล้าที่จะออกกันไปออกไปข้างนอกกันเหรอใช่ไหม คร ับส่วนไอ้กอนะพี่เป็นไข้อยู่สามวันครับ ไม่น่าเป็นไข้อ่ะ เป็นไข้สามวันที่พี่ยังจำเพื่อนอีกสองคนที่รอกินเส้นหมูผมได้ไหมครับ จำได้อะ ตอนเย็นเนี่ยตอนบ่ายได้เจอกันครับผมก็เลยคิดว่ากูนึกว่าเพื่อนจะด่าไงแต่ผมกำลังจะเล่าให้ฟังว่าเมื่อคืนกูเจออะไรมานะเพื่อนบอกเลยไม่ต้องรู้แล้วกูก็โดนเหมือนกัน เอ้าเหรอ ใช่ครับ คร ับ เพื่อนผมเนี่ยเขาจะมีดื่มกันนิดหน่อยแล้วพี่เนาะก็จะไปซื้อเบียร์กันระหว่างกำลังจะเดินออกไปซื้อเบียร์เนี่ยพี่เห็นมันจะต้องข้ามถนนไปนะฮะเพื่อนสาวแบบขี่รถผ่านชะลอมองโอ้โหทุกอีกสองคนรู้เลยครับบ้านใครบ้านมันครับพี ่ แล้วมันก็ไม่ได้รอพวกผมหรอกมันก็ไปนอนบ้านใครบ้านมันแล้วก็วันต่อมาที่เราก็มาเจอกันต่างคนต่างร้อยฟังเนาะ คร ับ ผมเสร็จปุ๊บทางผู้ใหญ่บ้านแกก็ปรึกษาว่าจะยังไงดีเพราะว่าค่อนข้างจะเงี้ยน่าดูเลยกับเด็กคนนี้นะฮะก็เลยไปปรึกษาสับเปลือกกับหมอธรรมหมอธรรมเพิ่นหมอธรรมแกบอกว่าแกไม่ยุ่งแกยุ่งไม่ได้เรื่องแบบนี้ ครับ ผมแกคล้ายๆกับว่าวิชาไม่ถึงเลยสักอย่างนี้แหละสับเปลือกก็แกก็ไม่รับธรรมแล้วพี่น้องเพราะว่าแกเป็นแค่สับเปล ือ กแกไม่ได้มีวิชาเลยคงต้องขอให้หลวงพ่อที่วัดที่เอาสามเนี่ยเก็บไว ้ ให้ช่วยสะกดให้หน่อยผมก็เลยไปขอหลวงพ่อกันผมก็ไปด้วยในเหตุการณ์ก็เลยเล่าเหตุการณ์ให้หลวงพ่อฟังหลวงพ่อเลยบอกว่าก็รู้แล้วว่าเขาไหนงั้นทุกวันเขาก็มานั่งอยู่ฝานี่แหละแต่บอกนะฮะทุกวันนั่งบนหลุมตัวเองฮะนั่งบนเบ้าตัวเองนะฮะหรือบางทีก็จะนั่งบนรถตัวเองซึ่งรถมอเตอร์ไซค์คันนี้แม่เขาเนี่ยเอาจอดไว้ให้ข้างกับที่เก็บศพเลยแต่ว่าหลวงตาจะเห็นทุกวันท่านลูกวัดเห็นทุกวันแต่ว่าคือเป็นวัดสายถ้าสายวัดป่าเขาท่านจะไม่กลัวนะฮะท่านจะโปร่งละบางทีก็จะมานั่งผิวป่าบางทีก็จะมานั่งร้องเพลงบ้างเนี้ยแต่ก็ไม่มาหลอกพระทุกวันนะครับพอถึงเวลาประมาณสัก4-5 ทุ่มเนี้ยก็จะได้ยินเสียงมอเตอร์ไซค์อ่ะออกจากป่าเนี้ยเข้าหมู่บ้านไปแกก็เลยบอกว่าถ้าสะกดไว้เนี่ยมันจะเป็นบาปเป็นกรรมจะบอกเอาเป็นว่าให้ปั๊มไว้แล้วกันเนาะกักไว้ดีกว่าแกก็เลยทำการเอาใจถิ่นเนี้ยล้อมเบ้านะฮะล้อมเบ้าไว้แล้วก็ทำพิธีสวดอะไรเสร็จปั๊ บ พี่เชื่อไหมครับหลังจากที่ล้อมเสร็จได้คืนเดียวเบ้าแตกแล้ว โห้ยเบ้าแตกเลยเหรอ ใช่ครับผมแตกเหมือนเดิมครับรอยเดิมเลยเป็นรอยเหมือนกับคนจะดันออกมา ครับ ผมท่านยังไงดีสับปะเลอสับปะเลอก็เลยบอกว่าแบบนี้คงจะเฮียแล้วล่ะคงจะเอาไม่อยู่แล้วล่ะปรึกษาคุณหลวงพ่อแกก็เลยว่างั้นเอาอย่างนี ้ ลองให้เขาอ่ะมาคุยให้แม่เขาล่ะลองมาคุยต่อหน้าศพเขาดู ครับ ผมให้ลองมาคุยดูว่าให้ลดลงหน่อยนะเรื่องการเขาเรียกว่าอะไรนะที่เรื่องการโปงสังขารอะไรตอนนี้ ฮะ เสร็จปุ๊บแม่แกก็มายืนคุยแต่ผมไม่ได้ยืนฟังนะครับแค่แม่แค่จะเอาแต่ร้องไห้อย่างเดียวครับก็บอกว่าอย่ารบกวนชาวบ้านเขาเลยตายไปแล้วอย่าโกรธให้พ่อสาเหตุที่พ่อเนี่ยรีบมัดตาสังเขาแต่ลูกเนี่ยตายจริงๆแล้วแต่ท่านก็พูดตัวเรื่องอะไรไปเสร็จปุ๊บก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับหลังจากนั้นเรื่องก็ผ่านไปพี ่ ผ่านไปประมาณสักแต่ก็ยังมีคนเจอต่างไปนะครับแต่ส่วนมากจะเจอเป็นเด็กนักเรียนแล้วครับพี่จะไม่เจอนอกวัดละจะเจอเป็นเด็กนักเรียนที่มาเช้าๆอ่ะพี ่ จะเดินลัดทางวัดตรงนี้แหละซึ่งจะเป็นเด็กนักเรียนจะเจอคือจะเจอนั่งมั่งยิ้มให้มั่งอย่างเงี้ยบางทีก็นั่งมอไซค์บางทีก็ยืนข้างๆเบ้าตัวเองแต่จะไม่เจอนอกบริเวณวัดหรือในหมู่บ้านแล้วนะครับ เรื่องก็ค่อยๆเลือนหายไปเลือนหายไปจนระยะเวลาประมาณสัก7ปีครับพี่ ครับ ครับผม7ปีนี้แม่เขาเนี่ยทุกๆปีเนี่ยจะให้สัตว์เลอเนี่ยกับหมอธรรมเนี่ยทำนายดูว่าเขาถึงเวลาหรือยังถึงเวลาที่จะเขาจะต้องไปสู่ภพภูมิของเขาหรือยังเพราะว่าคนอีสานถือว่าเอาการเก็บเอาไว้เนี่ยเก็บไว้ก่อนแต่ถ้าตราบใดที่ยังไม่ชาปนกิจคือเขายังไม่ไปไหนเพราะเฉพาะศพไก่โหงนะครับ ก็ทำมา6ปีฮะก็ยังไม่ยอมไปจนมาปีที่7 ค ือตอนนั้นผมก็ลืมไปแล้วแหละว่ามันมีเหตุการณ์นี้ละผมเริ่มโตละเป็นเรื่องเป็นรุ่นละแม่ผมก็เลยบอกวันนี้ไม่ไปดูเหรอถึงเขาว่าเขาจะภาษาอีสานว่าพี่น้องเขาเรียกว่าเชียงคองเนี่ยเชียงจะไม่ไปดูใช่ไหมว่าวันนี้ปีนี ้ ว่าไอ้สามเนี่ยมันจะได้ออกมาเอากระดูกมาเผาหรือเปล่าผมก็เลยรีบขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปก็เห็นแม่เขานะฮะยืนถือลูกผมก็ไปทันพอดีครับช่วงที่หมอธรรมเนี่ยแกกำไข่กำเสร็จปุ๊บแกก็โยนไข่ขึ้นแต่ก็ไม่สูงนะครับโยนประมาณว่าเหมือนลูกเป็ดตองครับพี ่ โยนใส่พื้นตรงนั้นเนี่ยตอนนั้นพื้นเนี่ยทางวัดเพิ่งจะเกตดินใหม่นะพี่ตัดต้นไม้ตัดหญ้าถางหญ้าออกเป็นพื้นดินเหนียวครับดินเหนียวแข็งเนาะโยนไปที่แรกครับตกทันทีเลย คร ับ สับเปลือยเลยบอกอ๋อสงสัยคงจะพร้อมแล้วล่ะพร้อมที่จะไปสู่ภพภูมิ หมายถึงว่าไข่แตก ใช่ครับพี่ไข่แตกครับ ส ับเปลือยก็เลยทำการทุบเบ้าเลยครับทุบผู้ชายชะกันในหมู่บ้านประมาณ 4-5 คนก็ช่วยกันทุบเหลือแต่โหนงตอนนั้นใจผมเต้นมากผมจะได้เจอเพื่อนอีกละนะผมได้เห็นเพื่อนแล้วจะภาพแบบไหนพอทุบเสร็จปุ๊บฝาโลงก็เปิดออกมาพี ่ ตัวเขาเนี่ยร่างกายเนี่ยย่อยสลายแล้วครับ แต่เสื้อยังอยู่นะพี ่ เป็นหัวกะโหลกแล้วมีผมนิดๆหน่อย ๆ พอสับเปลือกกำลังจะเก็บกระดูกขึ้นมาแล้วก็จะช้อนเอาในส่วนของซี่โครงแล้วพี่เนาะปลาไหลนอนกดในท้องอยู่ครับ ปลาไหล ใช่ครับพี่ปลาไหลตัวเท่าแขนผู้ใหญ่อะพี ่ มีหูด้วยนะครับพี่แจ๊คเคยได้ยินคำนี้ไหมครับที่ว่าปลาไหลเนี่ยถ้ากินสุกมากๆเนี่ยเขาจะมีหูมีจมูก ไม่ มีขนตา ไม่เคยฮะแต่รู้ว่าถ้าปลาไหลจะอยู่กับศพอย่างเงี้ยปลาไหลจะกิน ใช่ครับซึ่งสับปะเลอแกก็บอกผมในวันเนาะตอนนั้นน้องว่านี่แหละปลาไหลที่กินสุกเยอะที่อยู่กับศพนานๆเนี่ยจะมีหูขึ้นมาจะมีตาเหมือนคนแล้วมีขนตาเหมือนคนมีขนตาขึ้นมานิดนึงพี่คือนอนขดอยู่พี่แล้วพี่เชื่อไหมว่าสับปะเลอเนี่ยจะเอาคือเก็บหัวเก็บอะไรล่ะเลยแต่ตัวเหมือนงูเลยพี ่ หลายท่าปากอ่ะ อยาก จะฉกอ่ะ โอ้ยน่ากลัวตรงนี้แหละฮะ หลวงตาก็เลยมาพูดนะพี ่ ถึงเวลาไปแล้วเด้อไหนบอกว่าจะให้ไปเสียงคล้องก็เสียงแล้วอย่างเงี้ยจะยังไงจะไปหรือไม่ไปอย่างเงี้ยหรือจะลาแม่ในครั้งสุดท้ายแม่เขาร้องไห้นะครับพี่อ่ะลาแม่เขาซะอย่าหวงสังขารหลวงตาก็เลยถอยออกมาแม่เขาก็ยืนแล้วก็คู่เข่าลงกับตรงลงศพลูกเขานะครับแล้วก็กอดแล้วก็ประมาณว่าอยากให้ลูกอ่ะไปสู่ภพภูมิทราบไปเกิดไหนก็ได้อย่างเงี้ยแม่ทรมานมา7-8ปีแล้วอย่างเงี้ยแกรับไม่ไหวก็คือแกก็บอกพูดลูกไปนะก็นานพอสมควรจนพ่อของสามเนี่ยมาดึงออกเสร็จหรือยังพอหรือยังพี่เชื่อไหมครับว่าปลาไหลตัวนั้นตายเลย อ๋อตายเลยเหรออันนี้คือตัวของคุณเอ็กซ์เห็นกับตา เห็นกับตาเลยครับพี่จากที่จะแบบหันหน้ามาอ้าปากใส่สับปะเลอพี ่ นอนขดตายเลยครับสับปะเลอจับไหมผมดูเลยพี่ ครับ จับตัวยาวมากครับพี่ประมาณวานหนึ่งอ่ะจับแล้วตานี่ไม่ขึ้นไม่กระดูกกระดิกนะครับ แกก็จับมาแกก็มาเอามาไว้กระสอบนี่แหละเอามาไว้กับกระดูกแล้วก็เอาจับกระดูกมาห่อใส่กล่องก่อนทำเนียมบ้านผมเนี่ยจะไม่เผาวัดป่านะครับจะเผาวัดบ้านก็เลยเอากระดูกเนี่ยมาไว้เข้ามาในหมู่บ้านแล้วมาเผาทำการฉาบพนักกิจซึ่งในตอนนั้นก็ยังเผาเชิงตะกอนอยู่นะพี่เนาะครับก็เอาปลาไหลวางบนเชิงตะกอนแล้วก็จัดคือจัดเหมือนกับฉาบพนักกิจศพใหญ่โตอยู่ฮะระหว่างที่เผานะพี่ ฝนตก ครับ หลวงตาที่อยู่วัดป่าเนี่ยแกก็ตามมาด้วยนะแกก็มาทำพิธีช่วยยังไม่อยากจะไปอีกใช่ไหมแกพูดเลยฮะแกพูดข้างๆผมเลยฮะแกผมก็ยืนข้างแม่สามรู้ดูยังภาษาอีสานแล้วพี่เนาะยังมีห่วงยังอีกยังไม่อยากจะไปอยู่บ่นะ คร ับ แม่มาส่งเลยเด้อนะถึงเวลาแล้วหลังจากนั้นครับที่ฝนก็เริ่มหายลินแล้วก็เริ่มเผาไปเรื่องนี้ก็จบลงด้วยดีครับผม โอ้โหกว่าจะจบลงด้วยดีเนี่ยสิเฮ้ยเท่าที่ฟังเรื่องนี้มาคุณ X คุณผู้ฟังเป็นไปได้ไหมครับว่าแรงหนึ่งที่เขาเหมือนกับมีความเฮี้ยนอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ความคิดส่วนตัวผมนะเป็นเพราะว่าคุณแม่เขาเอามอเตอร์ไซค์ไปไว้ข้างๆช่องที่เก็บศพเขาหรือเปล่าเหมือนเป็นการเสริมให้เขาได้ไปไหนมาไหนคล่องขึ้นหรือเปล่าไม่รู้นะ คือแจ็คคิดถูกเหมือนคนในหมู่บ้านเลยครับ ใช่ไหม คนในหมู่บ้านก็พยายามทัดทานนะครับว่าจะทำแบบนี้เพราะจะทำให้วิญญาณมีห่วง ถูกต้องเหมือนกับเอาสิ่งของเขาอ่ะไปไว้ใกล้ๆเขาคือบางคนอาจจะฟังแล้วตลกว่าผีบ้าอะไรจะออกมาขี่มอเตอร์ไซค์แต่ถ้าเรามองในแง่มุมของสิ่งที่เรามองไม่เห็นนะเหมือนเป็นการไปเสริมกำลังให้กับเขาอ่ะทำให้เขาแบบมีอิสระมากยิ่งขึ้นอ่ะ ครับเขารักรถคันนี้มากนะครับพี่เขาอ้อนวอนให้แม่ซื้อให้ประมาณ1ปีครับพี ่ แล้วมันออกมาใหม่แล้วมันมีคันแรกในขอนแก่นด้วยครับพี ่ ผมกล้าพูดเลยเป็นคันแรกด้วยแล้วแม่เขาซื้อเงินสดเขารักมันมากเลย เขาถึงผูกพันไง ใช่ครับแล้วอีกอย่างนึงที่คนในหมู่บ้านพยายามจะขอร้องแม่เขาอย่าไปเยี่ยมเขาบ่อยให้พยายามทำบุญก็พอไม่ใช่ว่าทุกๆวันจะต้องไปนั่งหน้าศพลูกไปนั่งค้ำควรไปลำพันถึงนะพี ่ ทำให้เขาอยู่ไม่ได ้ถูกต้องคือถ้าเรานึกถึงหลายๆอย่างหลายๆคำสอนหลายๆความเชื่อนะครับว่าการที่คนเขาเสียไปแล้วคนที่เขาไปแล้วอ่ะแต่เรายังจะไปรั้งเขาไว้ด้วยการไปลำพึงลำพันไปนึกถึงเขาไปโอดครวญเหมือนกับว่าไม่อยากให้เขาไปไหนอันเนี้ยยิ่งจะเป็นการแบบรั้งเขาไว้เขาจะไปไหนไม่ได้นะ ใช่ครับพี ่เออแต่เข้าใจหัวอกของเป็นพ่อเป็นแม่นะว่าเขาคงจะ ชายคนเดียวครับพี ่รักลูกเขาแหละเรื่องปกติ มันคือเป็นทายาทคนเดียวสืบสกุลฮะตอนนี้แกก็ไม่มีลูกอีกเลยครับ ครับ ผมเข้าใจความรู้สึกแม่แต่ว่าคนในหมู่บ้านพยายามทัดทานแล้วเขาว่าอย่าเลยอย่าทำแบบนี้นะไม่ดีคือแม่แกไม่เชื่อนะ คร ับ แกก็ยังทำของแกทุกวันตลอด7ปีนะพี ่ ทุกวันนี่ไม่ว่าแกจะเข้าไปสอนคือแม่สองเอ็มแม่สามเป็นครูใช่ไหมฮะไปสอนในเมืองครับพี ่ แต่สิบโมงครึ่งจะต้องมาส่งเพลนทุกวันครับที่วัดเนี่ยส่งเพลนเสร็จปุ๊บเที่ยงครึ่งไม่เกินเที่ยงครึ่งจะเห็นแม่เขาเนี่ยมานั่งหน้าศพนั่งคุกเข่าเรื่องก็มีประมาณนี้ครับ เข้าใจอารมณ์คุณเป็นแม่เป็นหัวอกคนเป็นพ่อเป็นแม่คือคงเสียใจทำใจไม่ได้แหละแต ่ บางอันบางสิ่งบางอย่างเนี่ยเราก็ต้องรู้จักคำว่าปลงก่อน ใช่ครับ ปลงไม่ได้ปล่อยวางนะครับมันจะเป็นการดีที่สุด ใช่ครับ เนาะโอ้โหเมื่อกี้มันขนลุกอย่างเดียวคือเจอปลาไหลเนี่ยแล้วโทษนะครับผมเป็นคนกินปลาไหลด้วยนะ จริงใช่ไหมครับผมไม่ทานปลาไหลตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมา ถ้าผมเห็นอย่างนั้นผมก็ไม่ทานแต่ ผม จะเป็นคนปรงอย่างนึงว่าคือผมจะเป็นคนชอบผมไม่กินต้มเป็ดปลาไหลนะมันดูโหดร้ายไปผมจะกินปลาไหลผัดเผ็ดอะไรชอบมากผมเคยได้ยินเรื่องของปลาไหลกินศพเนี่ยมานานเคยอ่านด้วยเคยอ่านในหนังสือสยองขวัญเคยอ่านในหนังสือผีแต่ผมจะเป็นคนที่ปรงไงว่าเออก็คนมันกินนี่หว่าคนมันชอบกินอะไรอย่างเงี้ย ครับ แต่ มีอยู่แต่มีอยู่สิ่งหนึ่งที่คนในหมู่บ้านคากันเล่าลือกันนะครับว่ากับผมยังสงสัยนะครับว่าปลาไหลเข้าไปได้ยังไง มันคงเข้าไปตามดินแหละเฮ้ยแต่มันอยู่ในปูนนี ่ปูนฉาบปูนทั้งพื้นด้วยนะครับพี ่เออ หรือจะเข้าไปในช่วงเบ้าแตก มันก็ต้องมีน้ำก่อนนะ ใช่ไงครับ มันต้องมีน้ำก่อนนะเออมันมากับดินแห้งๆไม่ได้นะปลาไหลอ่ะ ใช่ครับ เออ ใช่ครับพี่เป็นเรื่องที่ผมเอาไปคุยกับเพื่อนสามคนที่มันเจอเหตุการณ์ก็ต ้ องเถียงกันนะว่าปลาไหลเข้าไปได้ไง ครับ ประมาณนี้ครับพี ่มันเป็นปริศนาเลยว่าปลาไหลเข้าไปได้ยังไง ครับ อุตน่ากลัวเปิดโรงมาเจอศพเจอปลาไหลอยู่ในท้องว้าคือผมเป็นคนชอบกินอะไรอย่างเงี้ยปลาไหลผัดเผ็ดกบผัดเผ็ดโอชอบมากผมสายนี้เลยฮะผมสายแบบสายแซ่บเลยอะ ่ะครับขอบายครับ นะโอเคได้คุณเอ็กสนุกฮะเรื่องนี้แล้วก็ได้อะไรหลายๆอย่างได้เรื่องของการปลงการปล่อยวางนะคนเราทุกคนต้องมีการปลงการปล่อยวางไม่ว่าเหตุการณ์อะไรมันจะเกิดขึ้นก็แล้วแต่นะครับสิ่งเนี้ยมันจะช่วยปลดปล่อยความทุกข์อะไรบางอย่างที่มันอยู่ในใจคือการรู้จักคำว่าปลงรู้จักคำว่าปล่อยวาง ครับ เน า ะ เดี๋ยวเที่ยวหน้าผมกำลังหาข้อมูลกับ ผู้เฒ่าผู้แก่ที่รุ่นเดียวกันกับปู่ผมนะครับว่ามหากาพย์ต้นเรื่องเบี่ยงเส้นตายเนี่ยทำไมวิญญาณตรงนั้นถึงจะเอาผมดูหาข้อมูลเนี่ยขอหาข้อมูลก่อนครับเพราะว่าส่วนมากจะเสียชีวิตหมดแล้วจะเหลือไม่กี่คนครับที่รู้เรื่องนี ้โอ้ค่อยหาข้อมูลค่อยๆลำดับขอให้หาต้นตอเจอนะผมว่าถ้าสมมติเราเจอต้นตอเดี๋ยวมันจะมีคำตอบในตัวมันเองว่าเพราะอะไรทำไม เริ่มลางๆแล้วครับพี ่ เริ่มรู้แล้วครับเพราะว่ายังมีอยู่ผู้แก่คนหนึ่งฮะที่แกยังไม่เสียนะพี่รู้เรื่องกับปู่ผม ครับ แกเล่าเกินเฉยผมไม่ค่อยมีเวลาเพราะต้องรีบไปทำงาน ได้ฮะเอาไว้สะดวกเมื่อไหร่นะค่อยๆไปเลาะไปสอบถามมาแล้วก็เอาเรื่องนี้มาเล่าพวกเราฟังนะ ได้ครับมาอากาศจะได้เปิดเผยทีครับผมจะได้รู้ความจริงสักทีครับผม ยินดีฮะคุณเอ็ก ครับ นะขอบคุณมากๆนะคุณเอ็กนะ ครับพี่ขอบคุณครับ สวัสดีครับ สวัสดีครับพี ่หลังจากที่ฟังจบแล้วอย่าลืม Subscribe Channel The Ghost Radio Official กันด้วยนะครับ